أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک کی آج کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ مدنی چینل پر ہم حاضر ہیں اور روزانہ کم و بیش کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم اپنی اس نشریات میں بات چیت کرتے ہیں گفتگو ہوتی ہے پچھلے دنوں چونکہ رمضان المبارک ہمیں روزہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری دینے کے لیے آیا تو اس تعلق سے ہمارے کچھ سلسلے ہوتے رہے اور آج جو ہم اپنے سلسلے میں موضوع لے کر آئے ہیں چونکہ آج پاکستان میں 26 روزہ ہے اور آج کی رات یہ 27 شب ہے تو اسی مناسبت سے آج ہمارے اس مکالمے کا مدنی مکالمے کا موضوع ہے شب قدر انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی بہت ساری چیزیں ہم سنیں گے اور انشاءاللہ الرحمن وہ دعا بھی بتائی جائے گی آپ کو کہ جو شب قدر میں پڑھی جاتی ہے اور شب قدر میں اس دعا کو پڑھنے کی جو ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے متعلق ارشاد بھی فرمایا ہے قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے آج جو ہمارے سلسلے میں قرآن پاک پڑھا گیا چونکہ شب قدر ہمارا موضوع ہے تو اسی حوالے سے سورہ قدر کی تلاوت کی گئی اور اس کا ہم ترجمہ بھی سنتے ہیں. میرے آقا سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت میں جو آپ نے فیضان لیلۃ القدر کا باب باندھا ہے اس میں آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی لکھا ہے, اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے ترجمہ کنز الایمان سے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے. آئیے سنتے ہیں. اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا, بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر. اس میں فرشتے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. تو اس سورہ مبارکہ میں شب قدر کس قدر اہم رات ہے اور اس کی قدر و منزلت کس قدر زیادہ ہے, اس کو بھی بیان کیا گیا. ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ رہے گا. اس سورہ مبارکہ میں القدر یہ کہا گیا اور اس کے بھی ظاہر کچھ معنی مفاہیم اور اس طرف جو ہے ہماری توجہ جاتی ہے کہ کچھ ڈکشنری کے معنی ہوتے ہیں, کچھ علماء نے اصطلاحی معنی مراد لیے ہوتے ہیں. تو یہ شب قدر کو قدر کہا گیا اور اس کی فضیلت اور جو ہم نے سنا, تو اس حوالے سے کچھ مزید آپ روشنی ڈالی. اس سورہ جو قدر ہے جس میں شب قدر کا ذکر ہے, تو اس کو شب قدر کہنے کی کئی ایک وجوہات جو ہے وہ علماء نے ذکر کی ہیں, جن میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس رات میں اپنے فرشتوں کو مختلف امور جو ہے وہ تفویض فرماتا ہے, عطا فرماتا ہے, سپرد کرتا ہے. اور مزید اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ فرشتے جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں. اس کے قدر کہنے کی وجہ ایک یہ ہے. دوسری ایک بہت بڑی وجہ کہ الحمدللہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا. سبحان اللہ. اور تیسری وجہ کہ اس رات میں عبادت کی قدر و منزلت اور فضیلت بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ تین وجوہات ایسی ہیں کہ جس کو قرآن نے خود بیان کیا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا, یعنی اس سے مراد قرآن پاک کو. اور ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے یہ قدر والی اور عظمت والی اور شرف والی ہو گئی. اور یہ عظمت والی میں نے کہہ دیا تو یاد آیا کہ میں وہ جو دعائے تراوی میں, مطلب ایک طرف ہمارے امیر اہل سنت نے بھی توجہ دلائے اور بہت پہلے سے ہم یہ پڑھتے آج چلے آئے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں اس طرف توجہ دلا دوں. دعائے تراوی پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں, سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت, وا کے جزم کے ساتھ اس کو ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے. اور بعض جگہوں پر جو دعائے تراوی کے پوسٹر وغیرہ نکلتے ہیں تو اس میں بھی اس طرح لکھا ہوتا ہے, جو کہ غلط ہے, درست نہیں ہے. اور عظمت کے معنی کچھ اور ہیں, عظمت کے معنی کچھ اور ہیں. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی ذی العزتی والعظمتی ہے, ذی العظمتی ہے, ذی العظمتی نہیں ہے. تو یہ بہرحال ایک اضافی بات تھی جو ذہن میں آئی تو میں نے آپ کے سامنے کر دی. عظمت کے حوالے سے مجھے یاد آیا جو امیر سنت نے معنی بیان کیا تھا کہ عظمت یعنی ضوا کے سکون کے ساتھ جسم کے ساتھ, اس کا مطلب جو ہے وہ ہڈی ہوتا ہے. اچھا. جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر شان عزت بڑائی بیان کی گئی ہے جی, تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ عظمت یہ غلط ہے. عظمت ہونا چاہیے جس کا مطلب بڑھائی ہے, برتری ہے, شرف ہے, بزرگی ہے. جی سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ مدنی چینل کا بھی ایک خاصہ ہے, اور خاص طور پر امیر اہل سنت نے تو مدنی انعامات میں دے دیا کہ وہ اصطلاحات کا استعمال اور درست تلفظ کی درست ادائیگی, اس کی طرف توجہ کرنا, یہ سیدی امیر اہل سنت نے اس طرف توجہ دلائی ہے. اور بارہا مدنی چینل پر کئی ایسی باتیں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو ملتی ہوں گی کہ بعض الفاظ کی درست ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے. پچھلے دن امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے, کسی نے سوال کیا, تو انہوں نے سوال میں ایک تو کیا السلام علیکم، امیر اہل سنت سید اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک انداز کو اپناتے ہیں، اور ابھی جیسے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب یہ شائع کہ علم و حکمت کے 125 مدنی پھول، اس میں میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو علماء اور تخصص کرنے والے جن علماء نے مدنی اسلامی بھائیوں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں مدنی مذاکرے کے لیے وہ آئے، تو آپ نے انہیں جو استفتاء کا جواب لکھنا، یعنی ہم تو کہتے ہیں نا فتویٰ لکھنا ہے، استفتاء کا جواب لکھنا ہوتا ہے، تو استفتاء ہوتا ہے جو سوال ہوتا ہے، جو فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو اسے استفتاء کہتے ہیں، یہ بھی مطلب اس طرح بھی توجہ دلائی گئی۔ پھر یہ کہ امیر علیہ سنت نے اس میں یہ بھی بتایا کہ امیر سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جواب لکھتے وقت نہ کچھ مدنی پھول اور ترغیب اور کچھ نصیحتیں یہ ساتھ ساتھ فرماتے رہتے تھے، تو اس کی طرف توجہ دلائے۔ اور امیر علیہ سنت کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف جو نا بہت ساری ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں سوال کسی نے ریکارڈ کروایا تھا، انہوں نے السلام علیکم کہا، دوسرا یہ کہا کہ رمضان میں، ان کا کہنا تھا رمضان میں مدنی عطیات کرنے میں اسلامی بھائی تعاون نہیں کرتے، اس طرح کر کے انہوں نے اپنا سوال کیا تھا۔ امیر علیہ سنت جواب دینے سے پہلے بڑے اچھے انداز سے، وہ آپ کا جو میٹھا انداز ہے الحمدللہ وہ بھی بڑا دل کو بھاتا ہے، تو امیر علیہ سنت نے بڑے اچھے انداز سے فرمایا کہ ہم چونکہ نیکیوں کے حریث ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور مدنی چینل جو پابندی سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے غور کیا ہوگا، سیکھ گئے ہوں گے کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت سلام کرتے ہیں تو پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جب کسی کو جواب دیتے ہیں تو پورا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ایک عادت ہے، اور نیکیوں کے حریص جیسے امیر علیہ سنت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی حص سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان نہیں ہے، اصل تلفظ جو ہے درست وہ ہے رمضان، اور پھر مزید یہ فرمایا کہ عطیات نہیں ہے بلکہ درست ہے عطیات۔ تو بہرحال یہ تو ضمن باتیں ہو گئیں، تو ہم سن رہے تھے کہ الحمدللہ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں بیان کی، اس رات کو ہزار مہینے سے بہتر قرار دیا گیا، اور ہزار مہینے سننے میں تو شاید آسان لگتے ہوں، اگر اس پر غور کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے یعنی 83 years and 4 months اس سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کو زیادہ کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ اللہ جانے اور اس کو بتائے تو اس کا رسول جانے، سبحان اللہ، اس زیادہ کی کیا وہ ہے۔ بہرحال اس پر مزید انشاءاللہ ہم گفتگو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے، گفتگو کرتے رہیں گے، آئیے پہلے نعت شامل کرتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله گناہوں کی جاتی ہے یاد یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے یاد یا رسول اللہ، اب کچھ کرو مانے دیدار یا رسول تبارک و تعالی محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیے گئے اس استغاثہ میں جو دعائیں کی گئیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج جیسا کہ ہم نے ابتدا میں سنا شب قدر کے موضوع پر ہم اپنے اس مدنی مکالمے کو سن رہے ہیں, اور ابتدا میں ہم نے سورہ قدر کی تلاوت بھی سنی, اس کا ترجمہ بھی سنا, اس کے متعلق کچھ مدنی پھول بھی سننے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا. اور اس صورت میں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا, تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان شریف کے مہینے میں ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا یہ کہا گیا, تو یہ لیلۃ القدر رمضان شریف کے مہینے میں ہے. اب رمضان شریف کی کون سی شب لیلۃ القدر ہے, کس شب کو یہ درجہ اور یہ فضیلت حاصل ہے, تو صحیح احادیث سے یہ واضح ہوا کہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں, اوڈ نائٹس میں, یہ لیلۃ القدر ہے. یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں, اور یہ تو صحیح احادیث سے پتا چلا کہ یہ ان تاک راتوں میں ہیں. اور جمہور علماء کا مختار یہ ہے, انہوں نے اس کو اختیار کیا کہ رمضان شریف کی 27ویں شب یہ لیلۃ القدر ہے, اور اس کی وجوہات بھی بیان فرمائے. ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا کہ وہ جیسے سورہ قدر کے متعلق ہی ہم جب اس کو پڑھ رہا تھا میں, تو اس میں دیکھا کہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں, اس شب میں اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا. اچھا, فرشتے مسلمان کی انسان کی ملاقات کے لیے کیوں تشریف لاتے ہیں, اس کی حکمت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, پھر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا. اتنی سارے سوالات قائم کر کے اور مفسرین پھر اس کے جوابات دیتے ہیں, اور بعض جوابات تو ایسے دیتے ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. وہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں. بہرحال اس میں ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک رمضان شریف کی لیلۃ القدر میں نازل ہوا, اور جمہور کے نزدیک لیلۃ القدر یہ 27ویں شب ہے. اچھا حضور, یہ تھوڑا سا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بھی واضح کر دیجئے. ہم سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجت الوداع کے موقع پر, تو اس کے بعد پھر اس وقت قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی, جو بہت مشہور آیت کا وہ جز ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس آیت کے متعلق کہا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اب لوگوں نے جان لیا کہ یہ ایک تعداد تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی کا جن کو اس طرح کا ہو گیا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت اب قریب قریب ہے, اور اس کو آخری آیتوں میں گنا گیا. اب یہاں کہا گیا کہ رمضان شریف میں نازل ہوا قرآن پاک, وہاں کہا گیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی وہ آخری آیتیں ہیں, تو ان دونوں میں کیا مطلب اس کو واضح کیا جائے گا کہ کیا؟ جو یہ اس صورت کے اندر جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید کو شب قدر میں جو ہے وہ نازل فرمایا, تو علماء نے جو ہے وہ اس کی تفصیل میں یوں ذکر فرمایا ہے کہ یہ نزول جو ہے وہ آسمان دنیا پر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل نے یک بارگی قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرما دیا, اور پھر 23 سال تدریجن جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نازل ہوتا رہا. مکہ المکرمہ میں کچھ نازل ہوا, کچھ مدینہ المنورہ میں نازل ہوا, تو یہ 23 سال کے عرصے میں اس کا نزول مکمل ہوا. تو جو یہ نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے یہ آسمان دنیا پر ہے, پہلے آسمان پر ہے, کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو ہے یہ قرآن مجید کو پہلے آسمان پر نازل فرمایا. اچھا, تو یہ وہ بابرکت رات تھی شب قدر جس میں یہ آسمان دنیا پر نازل ہوا. سبحان اللہ, یعنی اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں پورا قرآن پاک یک بارگی آسمان دنیا پر نازل ہو گیا تھا. اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ قرآن پاک فیاض ہے, دینے والا ہے, تو قرآن فیاض ہے تو رات بھی ایسی ڈھونڈی جائے یا ایسی رات رکھی گئی کہ جو فیاضی کی سرحدوں کو عبور کرتا. سبحان اللہ, تو یہ شب قدر کو جو ہے نا منتخب کیا گیا, یعنی اللہ تعالیٰ جس رات بھی قرآن نازل کر دیتا وہ شب قدر ہونا تھی, وہ شب عظمتوں والی ہونا تھی, وہ شب شرف اور بزرگی میں بڑھ جاتی, لیکن اس رات کا انتخاب, اس کے بھی وجوہات علماء نے بیان فرمائے کہ ماہ رمضان میں چونکہ بندہ بشری چیزوں سے جو اس کی طبعی حاجتیں ہیں, جو طبعی تقاضے ہیں, اس سے دن کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے بچ جاتا ہے. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے نزول کے لیے رمضان شریف کو منتخب فرمایا اور پھر لیلۃ القدر کو یوں اس کا انتخاب ہوا. اچھا, اس رات میں جیسے ہم نے سنا کہ عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے, اور جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے فیضان سنت کے حوالے سے بھی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب کیا اس رات کی برکت ہے یا مطلب یہ ماہ رمضان کی برکت ہے, یہ کس وجہ سے جو مطلب اوقات مقامات ان کی وجہ سے کیا عبادت میں فضیلت یا عبادت میں کمی کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ جی بالکل, اوقات کی تبدیلی سے بھی جو ہے وہ عبادت کی ثواب میں جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے مقامات کے بدلنے سے بھی جو ہے وہ ثواب میں فرق آتا ہے. جیسے جو ہے وہ مشہور یہ مشہور ہے, احادیث میں بھی آیا ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر جو ایک نیکی کی جائے تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, یعنی حرم مکہ میں ایک نیکی کرنے والا 1,00,000 نیکیاں پا لیتا ہے. جی جی ماشاءاللہ. اور جو مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف میں جو نیکیاں کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, تو وہ کہا گیا کہ 50,000 جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح جو ہے وہ مقامات کے بدلنے سے بھی جو ہے وہ نیکیوں کے ثواب میں جو ہے وہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ شب قدر ہے, برکت والی رات ہے, اس میں قرآن مجید نازل ہوا, اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, تو اس میں بھی الحمد یعنی جو ہے بہت زیادہ اس کی یعنی عظمت کی وجہ سے اس کے ثواب میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی بڑی اچھی بات کی کہ اوقات کے بدلنے سے اور مقامات کے بدلنے سے عبادت میں اجر و ثواب کی بڑھوتی کر دی جاتی ہے. جیسے ماہ رمضان کے متعلق ہم سنتے رہتے ہیں, فیضان سنت میں بھی اس کو لکھا گیا کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرائض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے وہ دن یہ بھی دوسرے دنوں کی طرح اگر دیکھا جائے تو یہی 12 گھنٹوں کے دن ہیں. جی اور ساری چیزیں اسی طرح ہیں, لیکن چونکہ اس کو ماہ رمضان کہا گیا تو اس لیے اس کی برکتیں بڑھا دی گئیں. اذان ہو رہی ہے؟ جی اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله اللهم في عيني لا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وضعفه مقاما محمودا الذي وعدته وجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین شب قدر کے موضوع کو ہم سن رہے تھے درمیان میں فیضان مدینہ میں اذان ظہر کی اذان ہوئی جس کا الحمدللہ ہم نے جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے لیے قبول فرمائے ہماری طرف سے اور ہمیں اس طرح کی نیکیوں کے کرنے کے لیے ہمت بھی عطا فرمائے ذہن بھی عطا فرمائے بہرحال حضور ہم سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شب کو شب قدر کو بہت زیادہ برکتیں فضیلتیں عظمت بزرگی شرف عطا فرمایا اور اس کو مخفی رکھا گیا اس کے مخفی رکھنے کی بھی بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں اس کو مخفی رکھنے کی اگر کچھ حکمتیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کر دی جائیں ایک حکمت جس کی طرف میں جو ہے وہ توجہ دلاؤں گا کہ جب مقامات کے بدلنے سے جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ مقامات اوقات کے بدلنے سے گناہوں کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے جیسے مکہ المکرمہ کے اندر اگر کوئی نیکی کرتا ہے حرم کے اندر کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کی ایک لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے تو اگر گناہ کرتا ہے تو یہاں پر ایک گناہ کرنے سے بھی ایک لاکھ گناہ کرنے کا جیسے وبال یعنی گناہ ایک گناہ کریں گے تو ایک لاکھ گناہ کا جو ہے لکھا جائے گا تو اسی طرح جو ہے شب قدر کے اندر بھی اگر اسے جو ہے وہ مخفی نہ رکھا جاتا اور جو ہے ظاہر کر دیا جاتا تو جہاں اس کی عظمت جو ہے وہ ثواب بہت زیادہ ہے وہاں پر اس کی گناہ کی نحوست بھی زیادہ ہے تو اگر بتا دیا جاتا تو اس میں جو لوگ گناہ کرتے تو انہیں اتنا ہی زیادہ یعنی جو ہے وہ گناہ ملتے اور جو ہے وہ ان کے نامہ اعمال مزید سیاہ ہو جاتا تو اس کے مخفی رکھنے میں ایک وجہ یہ بھی ہے یہ بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے رب کی ہم پر عنایتیں اور رحمتیں ہیں کہ اگر ہمارے سامنے اس کا تعین ہوتا اور اس میں اگر شامت اعمال کی وجہ سے گناہ ہو جاتے تو اتنا بڑا وبال پڑتا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں ہیں اور اس کی 27ویں رات کے حوالے سے بزرگوں نے فرمایا کہ یہی شب قدر ہے تو سید امیر اہل سنت نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول بھی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عدد یہ طاق ہے اور طاق عدد میں بھی 7 یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس کی وجوہات بیان فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی ہیں 7 سماوات یہ 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 زمینیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے اسی طرح 7 اعضاء پر سجدہ یہ مشروع کیا گیا شریعت میں 7 اعضاء پر سجدہ رکھا گیا ہے یوں ہی جب اللہ نصیب کرے اور مرشد کے ساتھ نصیب کرے مکہ مدینہ کی حاضریاں نصیب ہوں تو طواف کرتے وقت 7 پھیرے رکھے گئے بندہ طواف میں 7 پھیرے کرتا ہے اسی طرح فرمایا کہ ہفتے کے بھی 7 دن بنائیں تو یوں 7 کا عدد یہ زیادہ پسندیدہ ہے اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی یہ 7ویں رات ہونی چاہیے اس لیے اس 27ویں شب کو اس میں جنت دلیل بنائی گئی اور پھر بزرگان دین جیسے ہم نے ابتدا میں سنا کہ وہ علتیں حکمتیں یہ ڈھونڈا کرتے تھے اور پھر بعض ایسی حکمتیں بیان کرتے کہ بندہ اشش کر اٹھتا اس پر بھی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غالباً یہ لکھا کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر جو ہے یہ 3 مرتبہ آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک مرتبہ وما ادراک ما لیلۃ القدر دوسری مرتبہ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو کہا کہ یہ 3 مرتبہ آیا اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں تو یوں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا اور 9 حروف کا لیلۃ القدر 1 ہوا تو 9 × 27 یوں 27ویں شب لیلۃ القدر سبحان اللہ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے سورہ قدر اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو انا ایک لفظ ہے انزلناہ ایک لفظ ہے فی ایک ہے، لیلہ ایک ہے، القدر ایک ہے، یوں پانچ ہیں یہ. اس طرح انہوں نے بیان فرمایا کہ اس پوری صورت میں 30 لفظ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور 27واں لفظ جو ہے وہ ہیا ہے، ہیا حتی مطلع الفجر. تو ہیا کا مرجع جو ہے نا وہ لوٹ رہی ہے لیلۃ القدر کی طرف، تو یوں 27واں لفظ لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہ 27ویں شب کی طرف دلالت کر رہا ہے. سبحان اللہ. بہرحال یہ حکمت بیان فرمایا اور جمہور کے نزدیک بھی 27ویں شب ہے. اب 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، اس سے پہلے تاغ راتوں کے متعلق ہم نے سنا، ہم نے تو غفلت میں سارا رمضان گزار دیا. قدر والے اس شب کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. تو حضور کچھ اس طرح بھی توجہ دلا دیں، رہنمائی کر دیں. شب قدر جیسے ہم یوں سمجھیں کہ آج کس شب ہے، انشاءاللہ ہم اس میں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ آج کی شب عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو کچھ ظاہری باطنی صفائی کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرما دیا جائے. شب قدر میں کیا کرنا چاہیے، شب قدر کی تیاری کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک جو شعب الایمان کے حوالے سے جو ہے نقل کی گئی ہے فیضان سنت کے اندر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عزوجل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سر جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس سب جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں. اللہ. وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان، یہ جو حدیث پاک کا حصہ ہے یہ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیں، کہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین کہو. اللہ. چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے. صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کو واپسی کا حکم صادر فرماتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کے نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور 4 وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے. اللہ علمان. جیسے اس حدیث پاک میں جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو ہے یہ اس رات میں جو عبادت کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عزوجل کی عالی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ان سے فرشتے سلام کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس رات میں قیام کریں، نماز پڑھیں، ذکر اللہ کریں، ایسے اجتماعات کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں جن میں جو ہے وہ ذکر اللہ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے. بیان بھی در حقیقت ذکر اللہ کی ہی ایک قسم ہے. اور مزید اس کے اندر جو غور طلب بات ہے کہ 4 قسم کے لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں، جس میں سے قطع تعلق کرنے والا بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے، والدین کو ناراض کرنے والا بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے شب قدر آنے سے پہلے پہلے، 27ویں شب شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. اگر کوئی والدین اگر کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے وہ اپنے والدین سے توبہ کر لے، اور جو شراب پینے والا ہے وہ شراب سے توبہ کر لے، جس نے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر رکھی ہے وہ رشتہ داروں سے معافی مانگ لے، ان سے قطع تعلقی جو ہے ختم کر دے، اور جو مسلمانوں کا بغض و کینہ اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ اس بغض و کینہ کو دور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جو ہے وہ کینہ مسلم سے پاک ہونے کی دعا کریں، اللہ رب العالمین قبول کرنے والا ہے. اس سے پہلے پہلے ایک اور مجھے بات یاد آئی کہ 27ویں شب سے پہلے جو ہے وہ غسل کر لینا چاہیے، کہ علماء نے جو ہے وہ غسل کے مستحبات جو ذکر کیے ہیں کہ کون کون سے مقامات جو ہے اور کون کون سی ایسی راتیں ہیں جن سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، ان میں سے شب قدر کو بھی گنا ہے ماشاء اللہ. لہٰذا ستائیسویں شب جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہمیں غسل بھی کر لینا چاہیے, اچھے کپڑے ہوں تو بہت اچھی بات ہے, پہن لینے چاہیے, خوشبو لگا لینی چاہیے. یعنی شب قدر کی, یعنی شب قدر کی تیاری ہمیں شب قدر شروع ہونے سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, اور ساتھ میں اس روایت میں جو ڈرا دینے والی بات بیان کی گئی وہ یقیناً ہر ناظر کے لیے ڈرانے والی ہے کہ وہ ہم خود ہم میں سے ہر ایک اپنے دل پر غور کرے, اپنے اعمال پر غور کریں کہ آیا یہ جو چار ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ایسی عظیم الشان شب کہ جس میں جشن نزول قرآن اور اس طرح کی برکتوں کے ساتھ یہ رات ہمیں ملی ہے, اور اس عظمتوں عظمتوں اور برکتوں والی رات میں یہ چار قسم کے اشخاص محروم رہ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محروم ہونے سے بچا لے, رد ہونے سے بچا لے, کیونکہ یہ تو بس ماہ رمضان آیا, برکتیں لٹاتا ہوا اب آخری گھڑیوں کی طرف بڑھ رہا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد ہم سے رخصت بھی ہو جائے گا. جو اس کے قدردان ہیں وہ قرآن پاک کی آیت ہے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں, تو اس کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ لوگ کے جو گناہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, ان کے دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں, وہ جو عبادت بھی کرتے ہیں دل ڈرے ہوئے رہتے ہیں, اللہ کی طاعت بھی کر رہے ہیں دل ڈرے ہوئے ہیں, اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں دل ڈرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے خائفین میں ہمیں شامل کرے کہ جو عبادت کریں اور پھر رقت تاری ہو ان پر, رو رہے ہوں, جیسے ہم امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں کہ 30 دن اعتکاف میں ہیں, دوپہر مدنی مذاکرہ, علمی حلقے, رات مدنی مذاکرہ, پھر مدنی پھولوں کا اس طرح لٹاتے رہنا, اور نیکی کے اتنے حریص, سنتوں کے اتنے حریص ایسے, اور پھر جب رمضان رخصت ہو رہی ہے تو ان کی رقت اور سوز ہم دیکھ رہے ہیں, ان کی گریا ازاری ہم دیکھ رہے ہیں, کہ واقعی یہ انہی کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ان اچھوں کے صدقے ہمیں بھی اچھا کر دے, اور ان اچھوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بلا حساب و کتاب بخشش اور مغفرت فرمائے. تو ظاہری باطنی صفائی کے ساتھ ہم نے اس رات میں شامل ہونا ہے, اس رات کو اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے, عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے, فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے, ان دونوں نمازوں کو با جماعت ادا کرنے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ ہمیں ساری نمازیں جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ساری نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کرنے والا بنا دے. اور پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے, جیسا بھی بیان کیا گیا کہ نیک اجتماعات میں حاضری ہو جائے تو کیسی بڑی سعادت ہے. صلاۃ التسبیح بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں عموماً اس رات میں پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے, تو جہاں بھی دعوت اسلامی کے اجتماع سجتے ہیں, آپ جہاں کہیں سن رہے ہیں, اگر آپ باب المدینہ میں موجود ہیں تو الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ زیادہ دور نہیں, پرانی سبزی منڈی پر موجود ہے, یہاں آ جائیں, کثیر اجتماع ہوگا, ہم بھی شامل ہو جائیں گے, دعائیں کریں گے, نیکیاں کریں گے, عبادت میں اس رات کو بسر کریں گے, اللہ کے مقبول بندوں کی زیارتیں کریں گے, ان کی صحبت میں رہیں گے, ان کی قربت میں رہیں گے, انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی. اور جو باب المدینہ میں نہیں, جہاں کہیں ہمیں سن رہے ہیں, تو مدنی التجا ہے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا, نیت کر لیجئے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا, بلکہ اس رات کو اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے گزارنا ہے, اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے. یہ چار قسم کے لوگ جن کا کہا گیا, اگر ان میں سے کسی چیز میں کوئی ناظر مبتلا ہے, نیت کر لے انشاءاللہ اپنے آپ کو صاف کر کے, پاکیزہ کر کے, اور اس رات میں داخل ہوں گے, اور اس سے پہلے ان سارے امور سے توبہ بھی کریں گے جن کے ازالے کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں, جیسے والدین کا نافرمان ہے, والدین زندہ ہیں تو ان سے جا کر ہاتھ جوڑ کر ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لیں گے, تاکہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم اپنے والدین کو راضی کرنے والے ہو چکے ہوں, اور اس رات میں جن کو برکتیں حاصل ہوں گی اس میں ہمیں بھی ہم بھی شامل ہو جائیں. اور اس رات کے حضور ایک یہ بھی برکت بیان کی گئی کہ جیسے شب قدر میں جسے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی علامت بیان کی گئی کہ دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے, آنکھوں سے سیلے اشک روا ہو جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً اس طرح کا قول بھی ملتا ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ اپنے یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان تو یہ بخشش کی رات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشش سے حصہ عطا فرمائے. تو آخر کی شب قدر کی دعا بتا دیجئے, پھر انشاءاللہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے رخصت چاہیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آپ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کون سی دعا پڑھی جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور یا غفور, یہ اس حدیث پاک میں تین مرتبہ تو نہیں ہے لیکن یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ عزیز حدیث پاک پر بھی جو ہے وہ عمل کرنے کا جو ہے وہ ثواب ملے گا, اور اس دعا کے اندر بھی مغفرت طلب کی گئی ہے, بخشش طلب کی گئی ہے. تو یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہم رو رو کر اللہ عزوجل سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں, گناہوں کی معافی طلب کر لیں. اللہ تعالیٰ عزوجل دعائیں سننے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ اس رات جو ہے وہ آواز بلند کی جاتی ہے, کوئی ہے مانگنے والا اسے دیا جائے, کوئی ہے جو ہے وہ توبہ کرنے والا گناہوں سے اپنی معافی طلب کرنے والا اس کو معاف کر دیا جائے. تو اس قسم کی جو صدا جو ہے وہ شب قدر کے شروع ہوتے ہی جو ہے وہ صدائیں شروع ہو جاتی ہیں اور صبح صادق تک جو ہے یہ صدائیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے, دعا بھی ہم نے سن لی. چونکہ ابھی دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز ظہر کی جماعت قائم ہونے والی ہے, ہم نے بھی یہاں انشاءاللہ نماز ظہر ادا کرنی ہے. چلتے چلتے صرف یہ بات کہوں گا کہ یہ سال میں ایک مرتبہ اس طرح کے لمحات آتے ہیں, تو یہ لمحے چونکہ زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, اسے غفلت میں نہ گزاریں, اللہ کی عبادت میں گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.